Simon Fuchs, ongien, Euskal Irratietara. Mil esker. Ez ustean, le tampograf zardon, sare sozialetan horrekin topo egin diagu, eta hor, atxeman diagu, badela Euskal Irainen kutsa bat, zigilu kutsa bat, ogoita lau irainekin, eta ara, ikdukala proiektu hortan parte hartu, nola abiatu zen proiektu hori? Aski simpleki, eh? lagun batek deitu nau, beraz berak, egileak deitu nau, eganez aspaldian edutegun hori euskaraz, egona zen Baionan, eta berak egin nazuen frantzisez, eta hainbat hizkuntzetan, eta bueno, ideia irringarri bat da, eta aldi berean opari polita da, nik bat dut kutsatxo hori etxean, eta proposatu zidan hori egitea Euskal Irainen tampoiak mogita bat irain hautatzea berdikin. Atxeman berzen batzuk fresk eta oikoak, eta beste batzuk tartean ez oikoak, eta ara, horrek dut, hori pizitartuz, bera laguna zen Lontxo Iriartiarekin, eta geroztik zen dudena, eta nire lagun handi bat, eta ara, beste gabe, aski simpleki. Ze irizpiderekin hautatu dituk ogoita lau irain horiek, pentsatzen dut, ez dela aiza izan, edo bai, edo oso naturala, edo nola izan da prozesua? Ez, gauzara bizkia beratxa dela gure hizkuntza irainetan. Hizkuntza gehiengoak bezala, gure hizkuntza bizkia beratxa da. Horrela zen atxeban zerbait baliagarria guretzat, eta aldi berean, tampografoaren irizpideetan sartzen zen, berak egin ditu hainbat, eta nahi izan ditu paraleloan jarri. Dela tampoiez bi urtzea dugu goko edo xede, eta orduan berzen txartu bere proiektu lokorean, eta liberean beste batzu piskatortik atratzen zirenako hola izan da. Eta momentu batean autu bat da, ez da ere izan autu filosofiko bat, intuizioz egiten dira, autu horiek ez dira, ez zen hizkuntza proiektu bat, bezik eta gogoa, ziria eta zekin horan, irria laguntzen altzuten, hainbat irainen autoa izan da. Irainak oparitzen aldira? Oparit dira. Oparitak izan zaizkigu, gure hizkuntzak berekin karriatzen dituen gauza guztiak, oparitak izan zaizkigu. Gertatzen zaiguna Euskaldun bezala, elbarritu emozional bezala ezituak girela, eta moztua zaigu, debekatua zaigu gure hizkuntzan amestea, iraintzea, kesatzea, eta inpostatzen bezizkigu ereduak, artearen bitartez, frantsesez edo espainolez. Eta hola segitzen du, eta gero eta gero, heldu diren berriak biziki katastrofiko dira euskal kulturaren zat. Ez delako politikarik, ez delako pentsaerarik mail hartan. Eta horren, pixkanaka ezagertatzen entzuten da, gure inguruan, eta euskaldun peto-petoak, hasten direnean irainka, baina bihotzez. Azten dira edinka, frantzisez. Beraz, gure opariak dira, gure altxorak dira, eta aldi beran gure arribitxiak. Horret, irudikatzen da, irain bitartez, mundua ikusteko molde bat. Zabat animale ezten gure irainetan, eta beste hizkuntzetatik hartutako zonbait iren badira, antzi dugula ere beste hizkuntza batetik heldu direla. Kontatzen du gure herria, gure historioa, gure izaiteko moldea, ikusteko moldea, gauzainiz kontatzen dute gure herenek. Pandora kutsa bikain bat da. Eta prezeski, antzerkilari gisa, iztun gisa ere, zertan duk ikusten beharrezkoa hizkuntza batek irainak ukanditzen? Madi Sarasuak erraiten zuen hori bere idatzietan, erraiten zuen usu kesutik idazten dut. Ez dena faltsua, askotan idazten da edo antzesteko beharra aserretik ere pizten da. Eta ikusten dugu zabait, ez soporta gaitza eta hori behar dugu atera. Ordan jotzeko ordez, irainak asko zer hobe, eta emaiten digu gure irudimena eta irudimen ilunena adierazteko aukera bat da, iraina. Eta horren, ezin bestekoak dira, nik uste eskolan horrekin hasi behar gindu izkera. Aurrek ikasi behar dituzke, eta gutxenez berrogoi bat irain, eta gutxenez, bere enkesa adierazteko tresnak ukango dituzkete, eta gehiago iraindu gutxiago jo. Horako zerbait gertaliteke. Eta gero, ze irain mota, gero, hautatzen alda, eh? Baina, da dira, moralak direnak eta imoralak diren irain handan bat. Baina, berrezko ditugu, berrezko ditugu. Gure mundua ez baita, barne mundua ez baita dena polit. Erdoan, hori adirazteko ezin badugu egin gure izkuntzan, eran edu, horrein dik ere, elbarritu konzionalagoak izango girela. Beraz, ezin bestekoa gira, garatu alizeteko, gure irudimena, bihotza, samurtasuna, gozotasuna garatu alizeteko, euskal irainak ezin bestekoak ditugu. Eta horrek du egiten ordian, itzoriek hain indartsuak izaitea? Bai, eta liberan irringarriak dira, irainak irringarriak dira ere. Kusta norbaita serretzen, ridikulo da beti. eta irainak iradukitzen dute, bada zabe, hainitz, badira, zapartatzekoak, gure irudia bada abzen horretan. Ikusten ditugu pertsonak ere kontatzen dira, irain, ze irain hautatzen den, ba, erran ze irain balean zein duzun, eta errango izut nor ziren. Prezeski, hautaketa hori egiterakoan, intuitiboa edo izan dela aipatu duk, zerrenda pentsatzerakoan, aipatu duk aberatsa dugula hizkuntza alde hortaik, zerrenda hori luzea, laburra, uste bezalakoa, uste baino luzeagoa, hor begiratzen hasizkero, ze sentsazio ukanduk? Hor pizki labura zen, ongoita lau, ezakituk, ongoitugu 2000. Nik baditut idazteko, baditut nire artxibatean, nire ordenagailuan, baditut irain PDF dokumentu oso-osoak, Euskal Herri guzikoak, eta noizan behin ateratzen ditut antzeslanetan. Eta ditut, nahi nuke hori erran, baina sensazio bat adiazteko, edo eromen bat adiazteko, irudimen bat adiazteko, edo pertsonai bat adiazteko. Eta horren dut naiz, nire altxortegia iztegia baita, beti bezala, faintazle guziak bezala, hor duetan naiz, hor, nire lanparatuarekin, eta bat dira, ezakit, berroa da, gordeak izan ditut, ezakit, gutxienez, bosteun bat, irain hor nire artxibotegian, eta hor da, ogoita lau, biziki gutxira, berziren zon baitzuk, baina izan berziren nire erabilgarriak. Sobera bereziak bali baziren denak, bordan ez dira erabilgarriak. Izan behar da gogoa tampoian ez hartzeko, sinatzeko eta gutun bat bitaltzeko edo karta bat bitaltzeko norbaiti. Eta baitugu denek, aserretzen gaituzten jendeak baitugu beti, mareluski hor dira, eta hor biltzen zaizkigu, beti. Eta ordan berdira baliagarriak izan eta hor bilikoak izan. Eta tampoi ukaldi batzu, zola gutxinez gure aserrea gozatzen albani bada, eta gure artean, maite ditugunen artean gozoago pasa, ba, bikain. Eta ire tampoiak hor zigiloak biziki igatuak dituk edo? Bai, hainitz, bai, mare duzki. Nahiz eta atxikizten ditut horren, ez ditut egiten, idazten dut antzerkiak gehiago, odan bo. Gutxiago hola atxikizten ditut altxortegi bezala eta ondare bezala transmititzalko ditut tampoi horiek nire aurrei. Gabatxo, euskal irain gisa kontsideratzen alda? Bai, nola egiten den. Zeren, badira hain bat, hola, ezakiten, horretzen ez... Antion Lukurien antzeslan baten, bazen pertsonei bat, erretut zuen beti San Ana Beach. Eta heldu zena Amerikanotik, San Off Beach, eta baina Euskal Herriera itzuli ziren hainbat Euskal Amerikano, erretut zuten hori San Ana Beach. Baina bilakatzen da Euskal Hitz bat, eta gabatxo berdintzuk. Eta nola erraiten den, zen gabatxo ez dute, frantzesak, bilakatzen dira iparlekoak, eta kontekstuak emaiten dio beste zentzu bat. Itz hainitz, hizkuntza guztietan bezala, hartuak ditugu hemendik pasadien hizkuntza guztietatik, arabea, frantzesa, espainola, ingelesa, ezakitzer, eta guk ere hanemenka utzi ditugu gure hitz batzuk, eta gero gure hizkuntzan hartzen dute beste zentzu bat, beste dimentsio bat, beste balore sentimental, afektibo eta beste irudimen bat. Dei bat egin dezakegu ordean, hitz horiek ez daitezen higa, dugu baikerranik alderantziz, higatu daitezen, karrikaratzea eta baliatzea funtsean. Bai, neustez hori eskoletan daiteke gu baliatu. Aztelen goiza, azte blokazik pasamen baute, hop, azte gira irainak ikasten, bat beste lotik, eta horban ikusko dugu, irudimena askatuko da hainitz. Simon Fus, mila esker augustia esplikaturik, beti eskuragarria da, kutsa hori? Bai. Bai, ez dakit nuen, baina Pariseko enpresa bat egiten du. Eta egiten da tampograf. Joetena Googleen eta horretzen baiten da nun, nola eta nola erosi daitekeen. Mil esker, astapito. Bai, mil esker. ongi segi.